أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسم سفارة 45 نمبر آيات. إن المتقين في جنات وعيون. مخي لدو زخيانو بيان أشو أصد جنتيانو بيان دي آيات كي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ جنتیان کلا جنت داخل شی دا تولن مخ کے دا اغوی مخ تبدو چینے راشی رنبانے چینے نچے ابو اس کی تو دا جنتیانو پذرنو کے چے پا دنیا کے کم گلا مانا خفکان وہ اغا خفل منس کی خفکان اب قتل شی طبعی طور باندے دا دنیا دا دے غمون و اثر دا پا اخیرت چی بوی او چی دقا اوپا پا جنت کی اس کی دا دوی دا ظلن با طبعی اثر لی شی ظلن با اوین دلی شی او بیا با یو بل سر مین محبت پیدا شی دا زکا چی جنت دا خفقان زینرے دا عذاب و دا تکلیف زینری او چه پذرت دا دو کسانو یو بل تخیری وی دا یو قسم تکلیف دی نو پا جنت که بخیری نوی پذرتی او تا دے خلاف پا احادیثو کی راغلی دی چه دا کم بنده پذرت که زربر کی نوی بل مسلمان تا جنت تا بنجی دا یو بنده پذره که بل بنده تخیری وی کینه وی ویده با جنب تنه دی دا دین مراد آغا کینه او بغض دی چه دا دنیا پا وجه بانده دی او پا خپل قصد و اراده بانده دا کینه پذره که ساته دی دا بنده با جنب تنه دی چه پا دنیا که دا دنیایی اغراض و دا وجه نا پذره که خیری وی او موقع مومی دی بل تا تکلیف رسه نو دا سے بندہ با جنت تنے دی ہاں یو بل سرا انسانی تقاضے پا وجہ بشری تقاضے پا وجہ بانے کم تبعی غیر اختیاری خفکان بھی اپا کے داخل نلے دارن کہ شرعی بنیاد بانے دو کسانو کم منز کے اختلافی دام پا کے داخل نلے با جنت تنے دی نو بشری تقاضے باندے یا دا دن پا بنیاد کے یو بل سر رچا سے جلا مانوی او دے جنت تلار شی نو دا جنت پا دے یوشی نباندے دا دوی اغا جلے مانے خفکان رنجش دا با بالکل صفا شی او دا جلے مانے شرعی بنیاد باندے یا انسانی و بشری تقاضے باندے صحابہ کرام خپل کے منځ کے اختلاف پاتې شوی دی تابعین تبا تابعین اس وقت انشاء قیامت پورے و دیر نیکان و یو والسرا جلمانوی خود ایک دوارا فریقا دا اللہ دا رضا دا پارا جلمان لری دوارا گنانگار نری و بیام دا زل تکلیف خودے کہ جنت تلاب شی اللہ باتن دا تکلیف لری کی و یو والسرا با رونا رونا درونا نمزیات یو والسرا با خواجوی لا يمسهم فيها نصب وما هم من خاب مخرجين قد جنت استولوال بنوي او ده جنت نوصل بنوي دو خصوصيات ده جنت پده ده چه ده آيات سے ذکر دی استولوال بنوي ضعف کمزوری بنوي روز درے خلاف پا دنیا کی محنت مشقت کار کے سوکے نسکڑی کی گی کمزوری پا کرا دی پا دنیا کے چھے دیر آرام ہم کہنے دے دیر آرام اور دے دیر سیل سیاحت دا وجہ ام بند سکڑی کی گی اور کمزوری محسوس ہے تو دیر دخوندہ دا مزے کاری وہ بندہ پا دنیا کے سکڑی کی گی نو پا جنت کے با بندہ نسکڑی کی گی دویم خبر دارا کہ پا جنت کے کم آرام راحت او نعمتنا ملاوی گی اگا با ہمیشہ گی دغی نعمتنا کی بننا کمی رازی او نبا ختم دل پکر آدی او نبا یو جنتی دا جنت نا استیشی سورة سات کے اللہ فرمائی اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَار دا زمن رزق دی چرے بم کمی گنا اور دے آیات کے فرمائی وما هم منها بمخرجین جنتیان بدا جنت لا استینشی دا رحمتنا و نعمتنا با استینشی پا دنیا کے تکم نعمتنا وغیر وی راحت وی انعام وی دیر لوی انعام دیر لوی راحت تے و دا خطرے ویچے مر بشم پادی روشم یا جندے بین دا نعمتون برانا اللہ والی یا با تزلار شما یا با دا نعمتون لار شما دا خطرہ پا دنیا کی وی نا پا جنت کے دا خطرہ نشتا جزب ہمارے سے نعمت بپا کشی یا بزا جنبے مودا نعمت برانے والی نو پا جنت کے دا جلا مانا خدکان لازم نوی اور یو درین احتمال دارے کہ دا جنت نعمتوں نا ختمے گی اور نا پہ بندے استیشی اور اسم پا دنیا کے کہ یو بندہ دیر کل نعمتی و ار وقتی و نسیتن شی زلیتی مور شی بس ار وقتی دا یو سیزا لکہ بنی اسرائیل تا من و سلوہ ورکلے کہ دل بہترین تو عامو و لن نصبر علا تو عامو واحد بس ار وقتی با من و سلوہ وی کہ فساد پیتی مصر پیاز وغیرہ ہوا نو دا جنت پا دی نعمتنو با بندس سیکن کی گی زرب اعتماری گی چرے بس ار وقت دا دی نا چرے بم یو جنتیو نوائی کہ پا دے نعمت نظمور شو مو بس نور میں دا نبی خواہ اور لگ دا دی زینہ میں بارو باسا دا جنت نبار لا یبغون عنہا حوالا دا جنت نبہر وطل یو جنتی غوارینا اس لئے کہ امن را دی چی رضی دا دی زینہ بہرو زم دا جنت پا نعمت نمڑے دل نشتا اور روزانہ روزانہ کہ کم نعمت ملاوی گی رنگ کو بیدہ پرولی پشانتی خوکون بینن بل شانتی نو جنتی با اللہ پا جنت کے خوشانی ہمیشہ نوے نوے طرز باندے با نعمتوں نے ملاوی گی کہ دا پا کے روزانہ زو خوشانی إن المتقين في جنات وعيون بيشك متقيان فريزدار بنجان في جنات وعيون دا جنت طباغن كبوي وعيون أو فشنو دا جنت كبوي دا جنت شليلي باغن دي وارتوين كي ادخلوها بسلام الآمنين داخل شيطات دي جنت بسلام فسلامة آبان دي آمنين خطأ من بان دي لتمام آفاتنا دعيبون نسي سالم آئندا حس قسم فكر پریشانی گبراہت یرا لا بلی بسلام آمینین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا ونزعنا من بعباسو ما اغا فی صدورهم سید جلتان پریزرون کی من غل سخفکان جل خفکان دابتن اجید اخوانا رونانون بوی جنت تداخل شی زارا اختلافات دا بختم شی فیوب البحسدم نوی پا دنیا کی که دیر قریبی دوستان وی نیو خشتبن لوی و دا بلده سی لگ کمزوری وی و دا کمزوری و تپسیگی چی دا دو نخولی بند لگا و زمان دو برخولی نگا دا دا موٹر خولی دا و زمان موٹر دو نخولی نگا تپسیگی و دا نیو بچشتا و دا بل نشتا نیو گنگی دا بل کم دی نیو خشکری دا بل بدرنگ دی و تا گوری دا زمان دوست دا میرو دا دا دا دمر زمان دا ما نو پا جنت که بدا شنی که دا اعلا مرتبه والا تا ادنا مرتبه والا کتن خدای دی خودی وجد کنو لیو دا خوخ کتن دلال اعلا مقام ورکلی مال ادنا نو دا پس خیرل با پچنوی او حسد بم پچنوی بلکه دا یو بل پا درجه با خوشحالی گی زما دا اصلا درجه ما دا پارا دی رف کلی و خدا دی رور من دام لی رف کلی درجه دا نو پس خیدل او حسد با پچنوی بلکه یو بل تا چی گوری نو خوشحالی گی با جلی معنی ختم دا خوشحالی جن بی پا جنت کی هیچ قسم تکلیف به پکیو بل تنوی حسد بنوی پس خیدل بنوی بلکه غیو بل مقام تا فیگوری نو خوشحالی گی با او دا دیر پا مقابله که دوزخیان دا مصیبت پا وقت یو بل تا ستغس پوری وی نگیل مانا دا جنتیانو نشتا دا دوزخیانو نشتا نظرنا بدل مؤمنان في جنت كي دير اعلاوي دير خوشالوي ونزعنا ما في صدورهم من غل من بأوبا سوهغا سيدا بي پد يدلو بكيوي سو خفكان اخوانا نرون رون بي على سرور متقابلين فتقتنوا باني بناسي متقابلين يوم السبا مقام اخوي خد عزت فتقتنوا بناسي یو بل سره به خبرې اترې کوي ملاقاتونه به کېږي او د ملاقات په وخت کې د ګڼوالي په وخت کې یو بل ته شا کېدل به نه وي یو ځای کې چې ګڼه جوړه شي د بعضې بندیانو بعضې ته شا شي نو یو ته دې مخ به یو وینې خو سرې شا ته ناست وي نو که څوک تاوې نه هغې ته به دې مخ شي بیا دې نور هم نه به دې مخ واوړي نو ته په یو وخت کې دې ټولو ته مخ کول غواړې نو ما حول الله دا سی جو کہ چه هر بنده یو بل تا مخامخ بی شا پا شا بنوی چه کم بنده سر خبره که اتا تا مخامخ بی که پا یو غل دیرو سر خبره که تول تا مخامخ بی که یو یو سر که تنهایی والی تنهایی پا کشتا چه تو ما سوک نوی دی زم نور خلق نوی نم تو دا پرده انتظام پا کشتا تولو سر پا یو غل خبره کن والی تولی دلیم شکیدی شی على سرور متقابلين فتختن بناتي يوم التمخامخ لا يمسهم فيها نصب نبا مسكي دي لرف جنت كي دي مؤمنان لرف جنت كي نصب ستكلف سر والي وما هم منها بمخرجين او نبا ويدي كي دي جنت نبا استيشي الله پاک جنتیانو سرا بلا واسطے پختلا بخبر کی اے جنتیانو ہمیشہ بتا سو تندرست ہے پر دنیا کی چکمی بیماریاں نے رات لے اس آگا بیماری بدل کر نہیں طول بس حق من لیے ہمیشہ بجن دیے مرگ بدل لینے بھی ہمیشہ با آرام سرا دل تک اسے گئے تکلیف بنے بھی دا سفر تکلیف بنی کہ یار فلانی دے تزما سنگ بلا شو تو دنیا کے ہو بے مومن خواہشی کہ فلانی دے تلاشم یہ پیسے نشتا ٹکٹ نہ شما گشتے دا ہر مومن دا زلا خواہش دے کہ اللہ بیت اللہ تا بے بوزے خدا دنیا حالات سازگار نہیں اللہ دل خبر کے بطور کرامت سوکلار تذکر جلالین والا جلال الدین ناغل مرگ نرستو ناغل شاگرد خبر کئی وی ما تیوی چی بیت اللہ تطلل غواری رینے چی آو ہی را تیوی چی زما پا جن با النوی نو را بوزم دی ہمی چی النوی ہی را تیوی چی سترگی پٹکا وی سترگی نی پٹکی ہی ما سر روان شا روان شا وہ قدم اوش میرا وہ قدم اوش میرے ویستر کیوں غلاوا کیوں غلاوا لی حرم شریف کی خطواب کی روان دی ویدا تمر عجیبا ندا چی پا وہ قدم بانی تبیت اللہ تورا سے دے دیر عجیبا دا چی دا کلی خلق اندر اتواب کی خو من نوی دی دا عجیبا دا دا کلی خلق خطواب کی روان دی من نتوی جنی من نوی دی دا عجیبا دا تم تواب سے ازم تواب ہم کلیوال پکے ہیں مقام اخرا رمانے پہ جنی مالی ہوئی یہ وقتے ہوئے چی بیا حاجیانو سر واپس لے کہ اوس لے یہ کہ تا سر واپس لے یہ بیا سرگے پتکا سرگے پتک لے قدمون والے یو اش قدم ہے واقش لے سرگے وغلو پک پل کلی کے ناس نا کرامت پہ و کرامت دا اللہ فعل فعل اللہ دا بندہ پہ کسے اختیار نہیں شتے ہر چا سر خدا کرامت نشتا چی پا دنیا کی ہوئی چی بیت اللہ تزم اس کر کے پٹے کا ورمہ شی پا جنت کو ہوا ہے کہ فلانی دے تزم اس کر کے اوگلا ہوا ورمہ تھا دا سفر تکلیف پسی نشتا پا غلی دل اس کر کو گورا چی کم جائے تطلل غواری چکر لگوا پا جنت کے چی بندست غواری پورن امت تشیز بملاوین پگلا کے راغ لل پخلے دلاغی لنے بھی چتا سے بندے لوں نب عبادی انی انا الغفور الرحیم نب عبادی زما بندیان خبر کا انی انا الغفور الرحیم چیز بخل کی او مہربان یما و ان عذابی هو العذاب الالیم او بے شک زما عذاب هو العذاب الالیم ہم دا قدردناک عذاب لے دا مجرمین او متقین جدا جدا انجام مجرمان جدا متقین جدا دا اللہ پاک کل اخکل جدا جدا صفتن والا شان چرت دا قہر صفت چرت دا رحم صفت دوارا اللہ پاک خیل پا دنیا کے چھ سمر مہربانان مہربانی کئی دادا اللہ دا مہربانی یو عکس تے حقیقت سے ہو مہربان اللہ دے خلق سرکم مہربانی دا لیو بلسا دا عکس تے کم بندہ چھ پختل شرارت و بدکارے دا اللہ دا مہربانی دروازے پزان بن کی ناغرہ پاربیا عذاب علیم خلاصی والا سوک نشتا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ دیدے کہ ابراہیم علیہ السلام او داغر ملمنو فرشتو ذکر کی دا متقیانو دا مجرمانو جدا جدا انجام دیدے کہ اللہ جدا جدا صفتنا ذکر شو او داغی یو نمونہ دیدے کہ دے آیاتوں میں ذکر کی گی کہ یو فرشتی دی ابراہیم علیہ السلام تا خوشخبری ورکی اوم دقا یو فرشتی دی لوط علیہ السلام پا قوم بانی عذاب راولی سرت رحم سرت قهر دوار صفتنا دا اللہ بیانی دی فیو قوم کانی ورکی عذاب ورکی او بلدے کی خوشخبری زیری ورکی ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر وركبيت ذا ميلمانو ذا ابراهيم عليه السلام ميلماني وتذكوي ابتداكي ابراهيم عليه السلام نوكي جندل كذا فرشتي ذي ميلماني ذي رست معلومة كذا فميلماني نفرشتي ذي اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فكم وقت ابراهيم عليه السلام ترى فرشتي راغل عليه فقالوا سلاما نبيوت سلامك السلام عليكم يكروي فقال سلام عليكم وعليكم السلام خدا ملمانو سے عجیبہ انداز کی بار بار مختلف زینوں کی دے ابراہیم علیہ السلام دے ملمانو ذکر راغل ہوئی ملمانو سرالا سے ستیرت رخشی غشی لاس کی دینم ابراہیم علیہ السلام دلکیو خطرہ محسوس شلا بلا کہ ابراہیم علیہ السلام میل منوڑا میل مسیا کم تو عام پیش کا ہوئی گتے نوروڑی اور آئیو خطرہ بوا کہ کم میل ما بچا دے تراغے ہو دے دا اگر کور خوراک نکی دے پا خطرناک ارادہ را دے دے کور بطا سا نقصان رسی اسے میل منو خوراک سنگو تے کل ابراہیم علیہ السلام ہوئی چدا خجو دشمنان را دے بل داغی داغی طور طریقی اخیر نمسا ناشنائی غن لی معلوم شلا سخطا غن لی محسوس کی دلا دل اخو خطری لنی را گلی کو پسیر چی کمکار لگا خطرناز دی اگا آثار دی ابراہیم علیہ السلام زورتا احساس کی دلا دی عذاب لگا گلی دلوت علیہ السلام قوم عذاب لگا آغی طرف تفکی ام دی ابراہیم علیہ السلام احساس لگا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ من خطاقنا يريد اول پتا پتا خبر او نانگانا پخلیوان اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ فَمِنْ مَنُوْ تَاسُنَا خُدَ يَرِيْجَمَا او يتي لا توجل يريجما اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ بِشَكْ مَنْ قَالَ غِيْرِ دَرْكُو بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَيَوْ أَلَكْ بَعْدِكَ يَغَبَدِي رُخِيَارِ اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ نَاخِلَا اور نصیب لکی گی یعقوب علیہ السلام اپ زیادی انعام والا حالو لا توجل فی یریگما انا نبشرکا بے شک منگتی اللہ دیر درکو بے غلام علیم فیو علیت بانے فیو زیبانے چاہا بڑیر علم والا بھی غیر معمولی توربانے غیر متوقع حالات کی خوشخبری ورکی ابراہیم علیہ السلام بڑا لی یو کم دسلو کالو وہ چھے اسماعیل علیہ السلام پیدا شویلے اور یو سلو تورس کالو چھے اسحاق علیہ السلام نپارا زیر ورکیشو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ زیبا دیکھئے کہ خو نبی بھی نو ابراہیم علیہ السلام تعجب واغشتے قال ابشرتمونی ابراہیم علیہ السلام فرمائل ابشرتمونی آیتا سم علیہ خوشخبری را کرے علی امسن یلک برو سر ربی کی مسکر لیمال ربودا والی فرمت بشرون اللہ مالتا سفصبان زیر را کرے قال متعجبا من کبره و کبر زوجته تعجب واغشت نقبل بڑا والی بوجنا دا خپل دیدی دا بڑی والی دا وجنا و یقینی دی چه اللہ وعدہ را سر کئی خوش خبری را کئی کار کی گی خوش سنگ بکی گی زبا بڑای ما زبا زوانے گا قالو بشرنا کبیل حق فرشتو ورطویل من دا تالا زیر درکو پا حق وانے دا حق خبر دا تا اورم فلاتکم من القانطی پس مکی گتو دنا امیدونا ناو میں رکھے گا ماں ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر دے ویدا اللہ دا رحمت نہ ناو میں دے خدا عام مسلمان دا پارا ممکن نہ رہا اللہ فاتح دا پیغمبر نہ پیغمبر بولی نہ ناو میں رکھی ہاں دا اسباب پا اعتبار باندے دا موجودہ حالات پا اعتبار باندے یو سیس کو عجیبہ معلومی گی نو پا دے وجہ دے تعجب کو ما زبودائے نو پدا سے حال کہ امال اللہ بچی را کئی قال ومن یقنط من رحمت ربه ابراہیم علیہ السلام فرمائے سوک دیتی ناو میں لکی گی در احمد دا اللہ نے مشتر سوک اللہ الضالون مگر گمراہان با ناو میں لکی گی اخو با گمراہی تی ناو میں لکی گی از اخو پیغمبریم زن ناو میں لکی گی خلق کیفیت گوارم سفا کم طریقہ زمدہ سیما قال فما خطبکم ایوہ المرسلون پدے زیر باندے مطمئن شو پرشتو خطا کیت سرا تائیت سرا خبر ہو کہ چتال اللہ زوی در کئی جب نسیم در کئی دے نفس ہوئی کہ یوازی زیری لکھو نیرہ غلق ہے نا دے نفس نورم سکار شتا کنا ویاو نورم یو کار شتا قال فما خطبکم ایوہ المرسلون اے رالے گلے شو قاسدان دا اللہ ستاسو نورم سو مہم کار شتا خطبکم ما خطبکم ستاسو اہم کار دم شتا ایوہ المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا فرشتوويل إنا أرسلنا بشك من رالي قلشويو إلى قوم مجرمين يو قنانقار قوم فسي اللوت عليه السلام قوم يغيب فسر علي قلشو إلا آل لوت مگر اللوت عليه السلام كور والا ناغ أهل بيت كذي ناغ ببشي إنا لمنجوهم أجمعين من بچکون کی اگی تولو لرا امرأت ان لم رأتہو مگر راغ بی بی ببچکی گینا قدرنا انہا لمن الغابرین من اندازہ مقرر کرنے کتابا آزاد کے پاتے کے دو والا خضرین لوت علیہ السلام بی بی دابا عذاب کے پاتے کے دو والا ہی قدرنا انہا لمن الغابرین الى مقولا دا وینا دا فرشتو را لکہ دی عذاب لراغلیو پا سرکاری دیو خیبا نراغلیو نو دی زان تا نسبتو کچھ من دا پاتی تو خبی ربا عذاب ورکن او دام ممکن دا کہ قدرنا ان حال من الغابرین دا دا اللہ کلام لے اللہ وی من دا پاتی تو دا ولی وقو دا پیغمبر بی بی خو دا کافر پا نیکار بانی رضا و خوشحال و دا کافر پا عذاب کی اللہ پاتی کلام سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.